أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا مضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس اس بڑی آیتوں کی اللہ واقعی ذکر کئی دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس اور ربط دا مخ کی سرداشو چڑوان دے اللہ خصاصت دا دنیا ذکر کو اس پکاوے دا دنیا دا دنیا دا محبت بس تازڑ کے سوک پیدا کئی دغرنگ چڑوان دے بیان اکڑو نفی دا شرک فی العلم دا شرکیات دا وسوسے بر دا سوک چھئی دا دنیا سر بدی مین و محبت سوک پیدا کئی اور سوک بزیاتی نو شیطان واقعی دا شیطان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ پوشے لگا اللہ رب العزت فرمائی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ او یاد کا کلا چویلی منگا فرشتو تا اس جدو لی آدم سجدو کے پترب دا آدم علی صلاة والسلام فسجدو اللہ ابلیس نسجدو کڑا ٹولو مگر ابلیسو نکڑا کان من الجن او دید پیریانونا ففسقان امر ربی نو نا فرمانی اکڑا دو حکم درم خبل اودت تخیدونہو آیانی سے تاسو دی شیطان لرا و ذریتہو او اولاد دد لرا اولیاء دوستان من دونی بی زمانا وهم لکم عدوون او دا شیطانان ستاسو دا پارا دون دشمنان دی بئس للظالمین بدلا دیر بد دے دا پارا دا ظالمانو بدل وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یاد کا کل جیوے لی منگا فرشتوتا سجدو کے پترب دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام او تفسیر منکڑو چدا سجدہ دا سوا فسجدو الا ابلیس سجدو کڑا ٹھولو مگر ابلیس انکڑا شیطان انکڑا امخ کتا سلستیو ابا وستکبر وکان من الکافرین بقرہ کتا سلستیو انکار اکڑو زانی غٹ اگنلو او دے دا کافرانو نا پہکم دا اللہ کی دھرنگے پہلم دا اللہ کی نفسجدو اللہ ابلیس سجدہ اکڑا ٹولو مگر ابلیسو نکڑا کان من الجن پری تفصیل مخکشوے ابدیم منگ تفصیل کڑو چی حکم فرشتو ترے حکم فرشتو ترے خو شیطان پا دی حکم کی اللہ داخل غستے دے فسجدو اللہ ابلیس نزک بیاروس تو تپوس تی کئی چی ولی دی سجدو نکڑا مخ کی صورتون کی تاسو لستا کان من الجن او دے دا پیریانونا ففسق ان امر ربی دے دا پیریانو نو دا جناتو نو ہو پہ عبادت دا اللہ کی داسی او درجی تر سے دلیو چی بیا دا فرشتو پاغا محفل و مجلس کے بکی ناستو پاسی تو فرشتو تا چی اللہ حکم اکڑو چی آدم علیہ السلام تا سجدہ اکے شیطان ہم اللہ پا دی حکم کی داخل واغستو نو طول فرشتو سجدہ اکڑا مگر ابلیس و نکڑا شیطان و نکڑا کان من الجن او دے دا پیریانونا ففسق ان امر ربی نا فرمانیو کڑا دا حکم دا رب خبل شیطان دا اللہ دا حکم نا فرمانیو کڑا حکم دا اللہ دو چی سجدو کے پتا رب دا دمل صلاة و سلام او دا انکار اکڑو زانی غٹو گنلو دا اللہ دا حکم نا فرمانیو کڑا افتت تخیزونہو اینی سیتانسو دے شیطان لرا وزریتہو او اولاد ددلرا اولیاء دوستان من دونی بے زمان وهم لکم عدوون او دا شیطانان ستاسو دپارا عدوون دشمنان دی پخکارے دا اللہ مخامق دا اللہ دا حکم خلاف کڑے رے اللہ وی سجدو کا او دو نکڑا او بیا لا بحث مباعثم کئی دا اللہ سرا نو اغا خکار دشمن دا اللہ او بیا دا اللہ پا دربار کی قسم خوڑلے لا قودن لهم سرات وکا المستقیم خام خا کی نمب دویتا پلا رستا نیغا کی مخی نبرازم رست نبرازم خی طرف نبرازم گس طرف نبرازم او دیر بتاویدار انمو میں آراب 16-17 کی تاثرست نو دس خکار دشمن چی دا اللہ دا حکم خلاف اکڑے رے او اللہ تے پا مخامخ قسم خوڑلے چی اللہ ستا بندیان با گمراکوم نو تا بیام دا شیطان دوست نیسی او دا سر دوستی کے اللہ پریدے دا اللہ دوستی پریدے او دا شیطان سر دوستی کے تا دیر سادہ سڑے نی دیر کمکل سڑے نی افتت تخیزون ہو اینی سیطان سو دے شیطان لرا او اولاد دلر دوستان بے زمانہ وهم لکم عدوون او دا شیطان ستاسو دا وهم او دا شیطانان لکم ستاسو دا پارا عدوون دشمنان دی بئس لزوالیمین بدلا او خیار سڑے اگئی چی اگا دوست دوست ہوئی و دشمن دا دشمن ہوئی او کمکل سڑے اگئی چی دشمنی بھی خودے ہوئی منہ بزان پہ ناغردکا خپل کار بکئی یا ساتھ کا پمار او لڑم دے زان ناغرز کو نصبو کی تک بدر کی کرا تکلیف و مصیبت بڑا تورسی دغرنگ استا دشمن دے شیطان ندانا جتوے منا با زان پی ناغرز کا نانا دے شیطان نزان اساتا زان تے نبچ کا درحمان زان سر دوستیو کا او دے شیطان سر دشمنیو کا فتخیدو عدو و انہی سے دے شیطان در پا دشمنے سر مخیتا سلس شیطان ستاسو دشمن دے نو دے پا دشمنے سر انہی سے ستاسو دشمن دا اللہ دشمن بے سلس والیمین بدل دیر بد دے دا پار دا ظالمانو بدلن بدل سو مطلب شو مطلب دا خبری دا شو چی تد رحمان ذات دوستی پری دی او دا شیطان چاگہ دشمن دے داغ سر دوستی کے دیر بد بدل دیو نکو دیر بد بدل دیو نکو چی در حمان ذات دوستی دی پری غستا او دا شیطان چی دشمن دے داغ دوستی دی قبول اکڑا او غصر دی دوستی شروع کا نو دیر بد بدل دیو نکو بئس للظالمین بدلا ډیر بد دے د پاره د ظالمانو بدلا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ما اشهدتم مونږ نو حاضر کړی دا شیطانان خلق السماوات پیدائش د اسمانونو د ځمکې تا ولا خلق انفسهم او نه پیدائش د ځانونو د خلقو تا وما كنت متخذ المضلين عضدا او نیم زو نیونکې د گمراهانو عضدا معاون ما اشهدتهم خلق السماوات والارض مونږ نو حاضر کړی دا شیطانان پیدائش د اسمانونو د ځمکې تا الله وای ما پخپلا اسمانونه او ځمکې پیدا کړی ولا خلق انفسهم او نه پیدائش د ځانونو د خلقو تا دانا چې د فرید شیطانانو نه می امداد اغستې دی نعوذ بالله من ذلک طلب د امداد می تکړو د اسمانونو د ځمکې او د نور مخلوق په پیدایش کې نه نه الله وی دار سما په خپل پیدا کړي ولا یشرک فی حکمه احد او نی دې صدار کړي په خپل فیصلو کې اس یو تن لرا تاسو مخ کې ولست چې هر یو کار الله په خپل باندې کړي لري ولا یشرک فی حکمه احد آیت نمبر 24 اندلی سورت نی دې صدار کړي په خپل فیصلو کې اس یو تن لرا اسمانونو ځمکه مخلوق ټول الله په خپل پیدا کړي وما كنت متخذ المدلين عضدا او نه مزه نیون کې د گمراهانو عضدا معاون څه مطلب شو عجیب نقطه پکې الله ذکر کړ مطلب د خبرې دا چې الله وی حق جوړیږي د چا حق دا هغه چا جوړیږي چې زه ولی اختیار ورکم چې هغه زما تابعداري حق دا چا جوړیږي حق دا هغه چا جوړیږي چې الله وی زه ولی سنا سه اختیار ورکم چې هغه زما تابعداري نو چې هر کله تابعدارو له مې اختیار نه دی ورکړی نو الله وی هغه نافرمانو گمراهانو له غو سوال نه پیدا کیږي حق دا چا جوړیږي د تابعدارو چې الله وی زولا سنا سه اختیار ورکم سنا سه یې سو ورکم نو چې تابعدارو له مې صبرخه او سه یې سنه ده ورکړې او سه اختیارات مې په اسمانونو او ځمکو کې نه دي ورکړې نو الله وی گمراه د گمراه خو سوالم نه پیدا کی وما كنت متخذ المدلين عضدا پوهیږې به خبره کنه زه چې ویم دا لیکې ګورئ ښه بیا به پرې نه پوهیږې ویوم یقولو ویوم یقولو حالت د مشرکینو په قیامت کې او زجر ورکوي مشرکانو ته ویوم یقولو او په هغه ورځ به یاد کاغ نه چې وبوی الله وسکور یوم یاد کاغ ورځ چې وبوی الله نادو آوازو کې شرکائی الذین ایسدارانو زما کسانو ته زعمتم چې تاسو بې ګمان کولو ستا بې ګمانو چې دا د الله د برخې خاوندان دي ستا بې ګمانو چې دا د الله حصه داران دي او دوی له الله حصه ورکړې ده او دوی له الله برخه ورکړې ده او دوی له الله بر اسمانونو کې او ښکته ځمکه کې اختیار ورکړې او د دوی مې اختیار چلیږي نو ستا بې ګمانو چې دوی به مونږ د قیامت په ورځ د الله نه خلاصۍ مونږ دوی ته وایو او دوی زموږ سوال الله ته پیش کوي دورنګ ستا پی ګمانو چې ډیر امدد کیږي غیبانا زکه وت آواز حکم غیبانا نو ډیر امدد کیږي او زما د حالت نه خبردار دی او پو دی په پټو باندې نا ستا چې پی ګمانو نو الله رب العزت به تو فرمایي زه آواز وته وکې رامدد شي وته وایې چې آیا قبولتیا ستاسو کولی شي او کنه نو دوی به څوکي فداوهم نو چغې به کی وته دوی یارا مدد به کی دوی دی بال تم چغې کی پیر بابا شرا مدد را مدد شلو یا زوانا د بغداد شي میرانا او ما نیولې لمن ستاره ال تم دا چغې شروع کی یا علی مدد یا رسول الله مدد چغې به شروع کی نصبوشی فلم یستجیبو لهم نو قبول تیابو نکی ردوی و جعلنا بینهم موبقا او بگردو منگا پا میندوی کے موبقا حلاکتا اللہ وی ردی قبول تیابو نکی دی بوتا چگی ہوئے ہی رامدد شی بوتا ہوئے خویا ساتا ردی قبول تیابو نشی سمت لب شو دی اگر سوال ادس دا پارے چرا مدد شی ویری دی دا کم حاجت دا پارا اگ حاجت بے پورا نشی اگ بسر نشی فلم یستجیبو لہو نا قبول تیابو نشی ردوی و جعلنا بینہم موبقا او بگرزو مو پا مین دا دوی کی حلاکت یعنی دی برا چگ اوئی نا قبول تیابو نشی داغ طرف سر اسپانس پا ملو نشی نا اللہ ویزبے سکم حلاک بے کمو جعنم تبیو غردو ورا المجرمون النار او وینی به مجرمان النار اور لرا فزونو نو گمان بو کی دوی انهم چیقنن دوی مواقعوها پریوتون گیری دیتا گمان بو کی اللہ وی اور بو وینی جہنم بو وینی گمان بو کی انهم مواقعوها چیقنن دوی پریوتون گیری دیتا اخپل اعمال بو تخکاری اخپل بدے شرکیات دا اللہ و دا اللہ دا پیغمبر مخالفت اغبو تخکاری گمان بو کی چی دوی پریوتون کری دیتا ولم یجدو انہا مصرفا او تخوی پی اخرویم دیکھا ولم یجدو انہا مصرفا او بنو امیدوی انہا دا دینا مصرفا اوڑی دل امدغ منزل دے امدغ انجام دے ورزی با جاننم تا دانا چی ردی نبا وادو لیشی نبا زان پخپل دا جہنم نبا چکو لیشی او نبا سوک پیدا شی چی دوی با بچ کی ولم یجدو انہا مصرفا او چریو بنو میدوی انہا ردی جہنم نا یا ردی اورنا مصرفا اوڑی دل نرم انشاءاللہ ویس قلنا للملائکت جدو یاد کا کلچیوی لیمونگا فرشتو تا سجدو کے پترب دا دملی صلاة و السلام نو سجدو اکڑا ٹھولو اللہ ابلیس مگر ابلیس نکڑا کان من الجنی او دیر پیریانو نا ففزقان امر ربی نو نا فرمانیو کڑا دو حکم در اخفل او تتخیدونہو اینی سے تاسو دی شیطان لرو اولاد دلرام دوستان من دونی بی زمانہ وهم لکم عدون او دا شیطانان ستاو دا پارادون دشمنان دی بیسا لی ظالمین بدلا دیر بد دی دا پارد ظالمانو بدل ما اشتم خلق السماوات والاردی مونگنو حاضر کڑی دوی پی دا شیطانان مونگنو حاضر کڑی دا شیطانان پیدایش دا سماننو دزمکی تا ولا خلق انفسیم او نا پیدایش دا زاننو دا خلقو تا وما کنتم متخذ المدلین عزودا او نیمز نیون کے دا گمراہانو معوین ویوم یقولو یاد کا غورت چوبو یاللہ نادو آواز اوکے شرکا یاللدینا صدارانو زما کسانو تا زعنتم چی تاسو بی گمان کولو فدعوهم نرامدد شبو وطووی دوی یا چغبو طووی فدعوهم نو چغبو تکی دوی فلم یستجیبو لهم نو قبول تیابو نکید دوی و جعلنا بینهم موبقا او بگردو منگ پمیند دوی کے موبقا حلاکتا ورا المجرمون النار اوینی و مجرمان اور لران فزونو نو گمان بو کی دوی انہم چیقنن دوی مواقعوها پریوتن کری دیتا ولم یجدو انہا مصرفا او بنو امیدوی ردینا مصرفا اوڑی دل